NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. PostNL neemt concurrent Sand over en premier May wil de Brexit mogelijk uitstellen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Als de Brexit-deal opnieuw wordt weggestemd door het Britse parlement, wil premier May het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU mogelijk met 2 maanden uitstellen. Dat schrijft de krant The Telegraph. Op dit moment is May nog aan het onderhandelen met de Europese Unie over de deal. De stemming in het parlement is al met 2 weken opgeschoven. Een andere krant, The Guardian, meldt dat de EU bij een uitstel de uittreding liever verplaatst naar 2021. De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat bankgegevens gebruiken om mensenhandel te herkennen. ABN AMRO en de Universiteit van Amsterdam gaan daarbij helpen, schrijft Trouw. De methode is nieuw voor de inspectie. Eerder werden alleen bankgegevens gecontroleerd na een fysieke melding van het misbruiken van bankrekeningen. De bank heeft samen met de universiteit een speciaal algoritme ontwikkeld dat verdachte overboekingen moet herkennen. De Australische persraad vindt de cartoon die deze zomer werd gemaakt over Serena Williams niet racistisch. In september publiceerde een Australische krant een spotprint over de woedeuitbarsting van Williams op de US Open. Volgens critici werd de tennister daarin racistisch neergezet als een karikatuur van een zwarte vrouw. Op de tekening kreeg ze een grote bos zwart kroeshaar, grote lippen en een brede platte neus. De Australische persraad kan zich voorstellen dat de cartoon voor sommigen aanstootgevend is, maar zegt dat er geen grenzen zijn overschreden. Turkije heeft de Koerdische kunstenares Zehra Doğan na bijna 20 maanden celstraf vrijgelaten. Doğan werd in 2017 veroordeeld voor het maken van terroristische propaganda. Ze maakte schilderijen van de bombardementen op Koerdische wijk in het oosten van Turkije. De kunstenares kreeg tijdens haar detentie veel steun, onder andere door de Britse graffiti-artiest Banksy. Bij de jaarlijkse Oscar-uitreiking heeft de film Green Book de belangrijkste prijs gewonnen, die voor de beste film. Het gaat over een hechte vriendschap, een uitsmijter en met een concertpianist. Bohemian Rhapsody over het leven van Queen-zanger Freddie Mercury won de meeste Oscars. De film kreeg 4 prijzen, waaronder die voor Rami Malek als beste mannelijke hoofdrol. De prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Olivia Colman in de film The Favourite. De Oscar voor beste regisseur was voor Alfonso Cuarón voor de film Roma. De belangrijkste filmprijzen van de wereld werden voor de 91ste keer uitgereikt. Het weer, het wordt een zonnige dag. In het noorden wat bewolking en het wordt 13 tot 17 graden vanmiddag. Morgen en overmorgen blijft het zonnig. Vanaf donderdag wisselvalliger en minder warm. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Dagelijkse files in het midden van het land zijn iets korter dan gebruikelijk door de voorjaarsvakantie. Verder zijn er wel wat ongelukken gebeurd, zoals op de A4 richting Amsterdam bij Leidschendam. De weg is net wel weer vrijgegeven. De vertraging daar is 1/2 uur. A6 Emmeloord richting Muiden. Voor Lelystad 1/2 uur vertraging. A20 Gouda Rotterdam bij Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten oponthoud na een botsing met 2 auto's. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht 6 kilometer file bij knooppunt Rijnsweerd door een stilgevallen vrachtwagen. Het verkeer kan daar het beste omrijden vanaf Hoevelaken via Hilversum over de A1 en de A27. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. LTP, de marktleider in assessment. Zoekt u als manager een vervolg op drives en kleurenprofielen? Kijk op persona.fit en zorg daarmee voor continue feedback en groei. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat Vonk. Nu in het Philips Museum in Eindhoven, Vinyl. Een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:05 is het. Ja, het nieuws van deze ochtend. PostNL neemt concurrent Cent over. Aangeschoven is André Meijnema van de NOS Economie-redactie. André, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doet PostNL dat? Nou, omdat ze eigenlijk alleen niet meer verder kunnen, om zo te zeggen. De postmarkt is onder grote druk. Met name dan de geadresseerde post. Dat loopt elk jaar met 10% terug. We sturen steeds minder brieven. We sturen steeds minder. Pakjes gaan wel goed. Dat vangt zeg maar de verliezen aan de postkant op. En PostNL die kijkt natuurlijk al, of die dringt al langer aan om iets te doen aan de richting op politiek van help ons. Want anders kunnen wij geen postbediening en postbedrijf overeind houden. Dit is natuurlijk een concurrent, Cent, de nummer 2. PostNL heeft 70% van de markt, Cent heeft 30% van de markt. Dus die twee verdelen met elkaar. Die kijken ook al langere tijd naar elkaar. Want die zijn eigenlijk van langs dezelfde kant overtuigd dat het zo eigenlijk alleen niet verder kan. Hebben ook aan elkaar gesnuffeld, hebben ook voorstellen gedaan. Maar tegelijkertijd zijn ze de concurrenten en ze concurreren elkaar ook aan alle kanten. Nou, en ik denk dat ze de voorbije maanden hebben ze vooral gekeken van kunnen we misschien niet beter samen gaan? En dat is dus gebeurd. Hoeveel moet PostNL betalen voor Cent? 130 miljoen, wordt gezegd. Ja, en postzegels? Ja, dat wel. Maar aan de andere kant, Cent had ook had eigen postzegel uitgebracht. PostNL mocht elke keer de postzegelprijs verhogen om de kosten een beetje te compenseren. Maar dus Cent wordt ingelijfd door PostNL, het veel grotere. 18.000 mensen die bij Cent werken, 44.000 mensen die bij PostNL werken. En die twee worden dan zeg maar één groot, zoals ze zelf noemen, één groot nationaal postbedrijf. Een monopolist, om zo te zeggen. Ja. Mag dat eigenlijk? Eigenlijk niet. Want tot nu toe was de autoriteit Consumentenmarkt, de mededingingsautoriteit en de consumentenwaakhond erg voor beducht. En die vond ook dat het gewoon een vrije markt moest zijn. Dat vond de politiek eigenlijk trouwens ook al die tijd. Hè. Dat moest een vrije markt worden waarin ze elkaar konden concurreren, zodat de mensen ook wat te kiezen hadden. Maar dat blijkt in een krimpende postmarkt bijna een onmogelijke opgave. PostNL heeft bijvoorbeeld de wettelijke taak om 5 dagen per week postenbezorgen was vroeger 6, is al teruggebracht naar 5. Maar ze moeten ook overal 9000 brievenbussen of iets dergelijks in het land elke keer weer leeghalen en verzorgen. Dus die kosten van het rondbrengen van steeds minder post, die waren zodanig groot. Maar de politiek wilde dat aanvankelijk allemaal wel, want een vrije markt. En daar is nu eigenlijk al door PostNL zelf al een tijd lang een soort streep onder gezet van ja, maar zo gaat het dus niet. En de politiek raakt ook wel een beetje overtuigd in die richting. En dus kruipen de twee bedrijven nu bij elkaar. En dan loop je inderdaad wel aan tegen natuurlijk de toezichthouder, of die dat er goed gaat keuren. Dat zeggen ze zelf ook in het persbericht zelf. Ja, dat wordt nog een ingewikkeld dingetje. Daar gaan weken en misschien wel maanden overheen voordat daar een toestemming voor komt. Tegelijkertijd zegt PostNL ook, we hebben altijd nog de staatssecretaris van Economische Zaken, de politiek, Mona Keijzer. Die was ook wel voorstander van beweging. En die zou zomaar de ACM ook wel kunnen overroelen, waardoor die toestemming er alsnog zou kunnen komen. Ja, autoriteit Consumentenmarkt. Ja. Over consumenten gesproken, als dat dan uiteindelijk een feit is, wat merken wij daar dan van? Nou ja, ze zeggen zelf dat postbezorging wordt daardoor efficiënter, duurzamer. We kunnen het ook met elkaar overeind houden dan in gecombineerd. Het is beter voor de mensen. Er werd ook bijvoorbeeld behoorlijk geconcurreerd op lonen, het is op stukloon bij het Cent, dat is allemaal door de rechter teruggefloten, waardoor het ook nog onbetaalbaar in de wet. Maar post zullen we altijd natuurlijk wel blijven versturen en zo meer. Dus met zo'n eengemaakt bedrijf kun je kosten verminderen, je kunt de kosten delen, je knijpt elkaar niet uit, om het zo te zeggen. En daardoor kun je de mensen ook fatsoenlijk salaris betalen. En voor de consument is daardoor ook een houdbare postbezorging gegarandeerd en veiliggesteld. Ja. En die werknemers van die beide bedrijven, moeten die zich zorgen maken? Nou, ik denk het niet zozeer, want zowel bij Cent als bij PostNL was er toch best enorm veel vraag naar personeel. Mensen die post wilden rondbezorgen. Ook pakjes uiteraard. Dat probleem is niet zozeer groot dat daar heel veel mensen uit zouden gaan. Integendeel, dat er eerder gewoon mensen bijkomen dan dat mensen weggaan. Ja. We hebben na 8 een afspraak samen met de topvrouw van PostNL, Herna Verhagen. Dus na 8 meer over deze overname van PostNL. Cent nemen ze over, de concurrent. Dan naar het kinderpardon. Want vandaag is de laatste dag dat er een beroep kan worden gedaan op dat verruimde kinderpardon. Defence for Children, de organisatie die zich inzet voor de veiligheid van kinderen, is bang dat niet alle families die daar recht op hebben die deadline halen. Martine Goeman, goedemorgen. Goedemorgen. Programmamanager kinderrechten en migratie bij Defence for Children. Waarom maakt u zich zorgen? Nou, de overheid heeft besloten dat mensen binnen 2 weken de aanvraag voor het kinderpardon in moesten dienen. Er zit ook net een voorjaarsvakantie tussen, waar advocaten mogelijk ook weg zijn. Dus we hopen echt dat de IND naar de belangen van de kinderen kijkt en niet te formalistisch is als iemand bijvoorbeeld morgen aanklopt met een verzoek tot een kinderpardon. Als een kind gewoon voldoet aan alle vereisten, verder zou het kind gewoon in aanmerking moeten komen. Dus daar maken we ons wel een beetje zorgen om. Dus we hopen ook echt dat deze laatste oproep vandaag heel veel mensen wakker maakt die misschien nog een kind kennen die hier al langer dan 5 jaar is. Is het eigenlijk zo'n ingewikkelde procedure dat zo lang moet duren? Dat het 2 weken zo lang moet duren. Nou ja, ik geloof, wat was het, 29 januari hebben ze een akkoord gesloten, de politiek. Dus nou ja, dat is alweer een tijdje geleden, toch? Ja, maar ja, 2 weken om een aanvraag in te dienen is niet zoveel. Deze mensen die verblijven soms niet meer in asielzoekerscentra. Die werken echt met hun advocaat voor zulke soort dingen. En er zit ook nog een vakantie tussen. Dus we hopen voornamelijk dat iedereen bereikt is. En voor sommige mensen is de aanvraag ook wel vrij duur. Want het is €164 per gezinslid. En u moet zich voorstellen dat sommige mensen natuurlijk niet hebben mogen werken al die tijd in Nederland. Als asielzoeker mag je in Nederland niet werken. Leven sommige mensen echt van €30 per week met een gezin. Ja. Dan is €164 ook heel veel geld. Dus we hopen echt dat de IND niet te moeilijk doet, om het zo maar te zeggen. En echt goed naar deze kinderen kijkt en nu en eindelijk een verblijfsvergunning geeft. Waarom is dat zo duur eigenlijk? Ja, dat is altijd een beetje onduidelijk waar zulke bedragen op gebaseerd zijn. Het is ook waarom een paspoort in de ene gemeente soms meer kost in de andere. Dat blijft een beetje onduidelijk. Het geeft aan, het kost €164 per gezinslid. Maar waar dat precies op gebaseerd is, weet ik niet. Weet u om hoeveel mensen het gaat eigenlijk? Nee, dat is ook lastig te zeggen. De overheid, of nou eigenlijk de coalitiepartij, heeft aangegeven dat ze verwachten dat 700 mensen een aanvraag indienen en dat 630 daarvan een verblijfsvergunning zullen krijgen. Dus dat echt een groot gedeelte van de kinderen een vergunning krijgt. Maar dat aantal is voor mij ook niet duidelijk waar ze dat precies op gebaseerd hebben. Bij Defence for Children kennen we een paar 100 kinderen die zo lang in Nederland zijn. Ja, en u weet ook niet hoeveel daarvan al die aanvraag hebben gedaan? Nee, dat weet ik ook niet. Kijk, er is ook een groep die nu in asielzoekerscentra verblijft. Die hoeven geen aanvragen in te dienen als ze eerder een kinderpardon hebben aangevraagd. En zijn afgewezen op een bepaald criterium. Die worden, dat noemen ze ambtshalve herbeoordeeld. Dus die worden gratis bekeken. En er is ook een groep die bijvoorbeeld geen kinderpardon heeft ingediend omdat het altijd zo kansloos was. Omdat 95% van de aanvragen werd afgewezen. Zeiden ook heel lang advocaten van nou, die maar die aanvraag niet in. Want het is zo kansloos en zo willen wij niet procederen. Die groep mag nu alsnog een aanvraag indienen, maar moet dan dus wel heel veel geld klaar hebben liggen om dat te kunnen doen. En vandaag is het dan officieel de laatste dag, maar u hoopt dat de IND de hand een beetje over het hart strijkt. Dank voor de uitleg. Martine Goeman is dat van Defence for Children. Dan is het 7:13. Praat ik u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. In het Vaticaan werd een 4-daagse misbruiktop gehouden. Bisschop Hans van der Hende was daar namens Nederland aanwezig. Vertelde in Nieuwsuur dat hij blij is dat het thema seksueel misbruik openlijk is besproken. En toch is hij niet tevreden. Ik denk dat deze conferentie een belangrijke stap is. Als de wereldwijd erkenning is, commitment. Maar dat is iets anders dan dat ik zeg tevreden. Want tevreden zou suggereren dat het allemaal klaar is. Of dat ik er niet meer op gefocust wil blijven. En ik wil graag het laten worden, steeds opnieuw, als een belangrijke verantwoordelijkheid van mij als bisschop. Verantwoordelijkheid van ons als kerk. En ook op die manier kunnen we ook onze inzichten delen met de samenleving als zodanig. Waarin de kwetsbaarheid van kinderen nog steeds een issue is. In het satirische sportprogramma Makkelijk Scoren werd er naar voetbalcommentatoren gekeken. En één specifieke commentator heeft volgens de heren namelijk een speciale gave. Arno Vermeulen is altijd enthousiast en hij leeft altijd mee. En hij leeft ook altijd een beetje vooruit. Dat zie je vooral bij grote kansen. Dan kondigt hij een doelpunt alvast aan en dan ziet hij daarna wel of hij er ook echt in gaat. Bijvoorbeeld vorige week bij Heracles Fortuna. Hier Heracles Dalmau terugleggen 2-0. Nee, Jesper Drost als hij aan de bal kan komen, komt hij. En dan is het 2-0. Nee, weer niet. Ja, dat was 2 keer in 1 wedstrijd. Dat lijkt natuurlijk veel. Maar bij Makkelijk Scoren kwamen ze erachter dat dit veel vaker gebeurt bij Arno Vermeulen. Geen buitenspel. Dus komt daar de eerste goal. Nee, die bal huppelt ernaast. Doelman blijft staan. Die van dichtbij. Ja, hij zit erin. Hij zit er niet in. En dan komt het de gelijkmaker. Nee. En daar komt een goal. Nee. Lamproen. Ja, dat is de goal. Nee. Dat moet de derde goal zijn voor... Ja, nee, dat doet het niet goed. En dan de doelman heen en de goal in. Nee. En daar komt de 1-1. Nee. Neres. Nee. Jonsen. Nee. Til. Nee. Nee. Nee. nee. En een doelpunt, nee. En daar gaat hij, nee. Ja, nee. Nu wel een doelpunt. Nee. Weer niet. Ja, dat was gisteravond op Radio en TV. Dan zijn hier een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Kim Jong-un arriveert vandaag in Hanoi voor de top met president Trump, die komende woensdag begint. Hij reist per trein vanuit Noord-Korea naar Vietnam en legt het stuk vanaf de Chinees-Vietnamese grens tot aan Hanoi, vermoedelijk af met de auto. Volgens de South China Morning Post wordt daarom een stuk van 170 kilometer lange weg vandaag en morgen volledig afgesloten voor verkeer daar in het noorden in de bergen. Of Kim dat stuk daadwerkelijk met de auto gaat reizen, dat is niet helemaal bekend, omdat de route van de Noord-Koreaanse president nooit bekend wordt gemaakt. En ook de Amerikaanse president Trump maakt zich natuurlijk op voor de ontmoeting met Kim. In aanloop naar de top heeft Trump al gepleit voor een meer realistische toon. In een tweet zegt Trump dat hij een voortzetting van de vooruitgang verwacht die ze tot nu toe hebben gemaakt. Ook zegt hij de denuclearisatie van Noord-Korea niet te willen overhaasten en nu alleen maar wil dat Noord-Korea geen atoomtesten meer uitvoert. Trump benadrukt dat Noord-Korea in korte tijd kan uitgroeien tot een economische wereldmacht zonder nucleaire wapens. In Senegal is president Macky Sall herkozen. Dat heeft de premier van het West-Afrikaanse land althans laten weten. Volgens de BBC zou Sall de verkiezingen met zeker 57% van de stemmen hebben gewonnen. Maar de uitslag is omstreden omdat de belangrijkste oppositiekandidaten tijdens de regeerperiode van Sall zijn vastgezet op verdenking van corruptie. Amnesty International denkt dat die aanklachten politiek gemotiveerd zijn en dat de rechtszaken niet eerlijk zijn verlopen. De oppositie in Senegal wil dan ook dat er een tweede ronde komt van de presidentsverkiezingen. Overigens wordt komende vrijdag pas de officiële uitslag bekendgemaakt. En Japan gaat door met de verhuizing van een Amerikaanse militaire basis binnen het eiland Okinawa. Dat maakt de regering van premier Abe bekend en dat meldt Reuters. En dat is opvallend omdat bewoners in een referendum met een ruime meerderheid tegen de verplaatsing van de militaire basis stemden. Abe zegt begrip te hebben voor de bezwaren van de inwoners van Okinawa, maar gaat toch door met de bouw. Ze zijn onder meer bang dat de militaire basis kwetsbare ecosystemen in de buurt van Okinawa in gevaar brengt. Ook zijn ze bang dat de veiligheid van omwonenden in gevaar zal komen. En uit Groot-Brittannië komt niet alleen maar Brexit-nieuws vanochtend. Het ministerie van Onderwijs komt met nieuwe richtlijnen voor seksuele en gezondheidsopvoeding voor alle scholen in het hele land. Maar ook moet er in de lessen meer aandacht komen voor cyberveiligheid en geestelijke gezondheid, schrijft The Guardian. Zo komt er voor de middelbare scholen een speciaal vak relaties en seksuele opvoeding. En ook de gevaren van te weinig slaap en de risico's die je loopt als je aan sexting doet, krijgen meer aandacht op school. Het is voor de eerste keer sinds 2000 dat de Britse overheid met nieuwe richtlijnen komt. De andere waren inmiddels flink verouderd. Er valt nog veel in te halen, zegt de onderwijssecretaris in de krant. Hoeveel kilometer staat er, Wijnand? Er staat in totaal 130 kilometer file, Jurgen. En dat maakt het wat minder druk dan gebruikelijk. Vooral in het midden van het land. Maar op de A8 richting Amsterdam neemt de vertraging juist wel toe. Bij Zaanstad-Zuid zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Daar zijn drie rijstroken dicht. De file staat er vanaf West-Zaan met ongeveer een half uur op onthoud. 18 minuten over 7. Voorjaarsweer afgelopen weekend. Maar er werd ook geschaatst. We blikken nog even terug op het WK Sprint. Afgelopen weekend in Heerenveen. Geen Nederlandse winnaar daar. Wel een bronzen plak voor Kjeld Nuis. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Was dat het maximaal haalbare? Ja, dat was zeker het maximaal haalbare als je de wedstrijden van zaterdag al bekeek. Waar kan je voorbij, hè, toch de grote kanshebber op de wereldtitel op de sprint. Een slechte 1000 meter reed. Hij had daar een hele lastige wissel, een hele lastige kruising met Pavel Kolesnikov. En daarmee verprutste hij eigenlijk zijn kansen gewoon op het WK. Ja, en Kjeld Nuis, met alle respect, die werd derde in het algemeen klassement. Maar van Nuis kon je niet verwachten dat hij even die wereldtitel gaat oprapen. Want daarvoor is normaal gesproken de 500 meter toch, komt hij net iets te kort op de echte de wereldtop. En daar levert hij gewoon te veel in. Maar goed, met een paar goede 1000 meters heeft hij toch het podium gehaald. En dat alweer voor de vierde keer in zijn carrière op een WK-sprint. Ja, Kjeld Nuis, die heeft natuurlijk na zijn twee Olympische titels, moet ik zeggen, niet het beste seizoen van zijn leven. Maar is het lek dan nu boven bij hem? Ja, het was inderdaad, dit seizoen was het een beetje rommel. Hè? Vorig jaar dus die twee Olympische titels. Nou, dit seizoen zagen we hem vooral heel erg boos zijn op het EK-sprint in Colalbo. Daar werd hij gedisqualificeerd omdat hij een blokje van de baan had getikt. En daar was hij verschrikkelijk boos over. Na afloop ook nog in de kleedkamer. We kunnen ons allemaal nog herinneren dat Kai voorbij toen die kleedkamer ontvluchtte omdat hij die negatieve sfeer niet wilde meemaken. Daarna speelde hij ook nog eens een keer wereldtitels bij het WK afstanden op de 1000 meter en op de 1500 meter. Maar hij heeft nu toch het lek wel een beetje boven, inderdaad, zoals jij dat zegt. Want in Heerenveen maakt hij die toch wel duidelijk, staat ook vanochtend weer in alle kranten, dat hij zich niet meer als de hulk wil gaan gedragen. En hij bedoelde daarmee dat hij zich eigenlijk altijd voor een wedstrijd dit seizoen enorm opblies, dat hij zich enorm gespannen gedroeg, de verwachtingen te hoog had en dat hij dan daarmee hoopte om inderdaad die goede prestatie te leveren, maar dat werkte vaak averechts. Dus zei hij, in Heerenveen heb ik gewoon geleerd om weer met plezier rond te schaatsen en ontspannen rond te schaatsen. Dus dat heeft uiteindelijk wel resultaat opgeleverd. En daar was hij achteraf ook wel heel erg blij mee. Die 1000 gewoon ver voor de rest. Dat was heel mooi. En dat is ook een beetje een uitbundige reactie misschien, omdat ik dat vorige week graag had willen doen in Insel. Tijdens de weken afstanden. Dat is niet gelukt. Ja, en als ik hier dan zo met overmacht draai, dat vreet aan me. En dat komt er dan uit en dan win je hier. En dat is leuk. Alleen, ja, tuurlijk had ik graag kampioen geworden. Maar dat zit er nu gewoon niet in. Pavel is te sterk op die 500. Wat een niveau, joh. En dan, dat zullen ze over mijn 1000 ook zeggen. Maar dan is het kwaad al geschiet. En jammer. Ja, Kjeld Nuis dan, dat is zijn verhaal. Dan het verhaal van Kai Verbeij. Je noemde hem al even, Gio. Wereldkampioen van 2 jaar geleden. Daar werd toch wel wat meer van verwacht. Jazeker, er werd meer van verwacht. Hè. Die 5e plaats, ja, die valt dan gewoon tegen. Maar ik zei het net al, hè, die kruising op de 1000 meter... dat gebeurde na 800 meter. Had een hele slechte opening. 2/10 langzamer dan dat hij normaal gewoon is te doen. Daarna in die eerste echte volle ronde liep het ook niet heel lekker. Ja, en dan kom je dus in de problemen tegen Kolesnikov, die wel gewoon een ijsvreter is. En hem echt in de problemen bracht. 30 meter lang zo'n beetje moest voorbij de benen stilhouden. Ja, en dan ben je gewoon gezien, hij werd 10e. Op die 1000 meter. Wist toen ook meteen dat het klassement gedaan was. Nou reed hij trouwens gisteren wel weer 2 goede afstanden. Een goede 500 en een goede 1000 meter. Dus na afloop keek Verbeij wel met gemengde gevoelens terug op het toernooi. In eerste instantie natuurlijk heel baal. Omdat je natuurlijk niet de 4 kan rijden die je wilt rijden. Maar ja, 2 goede 500's. De laatste 1000 heb ik geknokt. Maar ja, ik had wel 1.76 moeten rijden voor het podium. Dus dat ik dacht, dat gaat wel lastig worden. Maar goed, ik heb geprobeerd en ja, mijn lichaam is gewoon op een moment, dit weekend in ieder geval, en het komt er gewoon niet meer uit. Kai Verbeij. En dan de vrouwen, Giel, hoe ging het daar? Ja, daar kon niet veel verwacht worden, omdat de Nederlandse vrouwen niet echt vol meedoen, hè, in die internationale sprinttop. Maar Sanneke de Neeling, die deed het toch wel heel erg goed met een 6e plek. En dan moet je bedenken dat Sanneke de Neeling afgelopen zomer uit de commerciële schaatssport stapte. Ze sloot zich aan bij het gewest Friesland. Dus ja, is daar gewoon toch als, laten we maar rustig zeggen, als amateur gaan rondrijden. Kon dat ook beter combineren met een studie aan de Universiteit van Groningen. Ja, en als je dan zo'n prestatie levert op een WK, dan doe je het toch heel erg goed. Dus dat was het lichtpuntje eigenlijk bij de vrouwen. Het is eind februari. Hoe zitten we eigenlijk in het schaatsseizoen? Ja, het gaat nog wel even door, hoor. Nog 2 weken, 2 weekends. Komend weekend dan krijgen we het WK Allround in Calgary. En het weekend daarna komt weer een wereldbekerfinale in Salt Lake City. Allebei dus op hele snelle banen. Dus kun je er ook hele snelle tijden verwachten. Hè. Hooglandbanen, weinig druk. En dat betekent dus dat er mogelijk wereldrecords kunnen worden aangevallen. Nou, dat is nou net datgene waar Kjeld Nuis langzamerhand wel voor gewaarschuwd is. Want hij wil dat heel graag natuurlijk, een wereldrecord rijden op of de 1000 meter of de 1500 meter. Maar hij weet dus ook dat hij zich niet als een hulk moet gaan gedragen. Dus dat hij zich niet te veel moet opblazen voor die 2 afstanden. Nou heeft hij nu gezegd in Heerenveen, weet je wat, dat wereldrecord is gewoon bijzaak. Ik wil daar gewoon goed gaan rijden. Dus we gaan het maar eens zien of hij daar beter door presteert straks in Salt Lake City. Gio Lippens was dat over het schaatsen. Nu George Michael. Just to go out. voor. Op een dag loop je je kantoor binnen en alles werkt perfect. Je opent je laptop en raast in no time door je werk. Je btw-aangifte uploaden, uitgebreide offertes versturen. Het is zo gebeurd met het beste zakelijke internet van Ziggo. Ontdek het zelf. Nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Met het beste zakelijke internet van Ziggo loopt alles gewoon beter. Ontdek het zelf. Nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. PostNL neemt concurrent Cent over, dat meldt PostNL zelf. En daarmee komt de post in Nederland weer in handen van één groot postbedrijf. De postmonopolie moet nog wel de goedkeuring krijgen van mededingingsautoriteit ACM. PostNL betaalt 130 miljoen euro voor Cent. De Brexit wordt mogelijk met 2 maanden uitgesteld, dat meldt de Telegraph. Volgens de krant zou premier May zo meer tijd krijgen om te onderhandelen over de voorwaarden van het vertrek. De stemming daarover in het Britse parlement werd eerder al opgeschoven. Op het Franse eiland Corsica woeden zo'n 15 verschillende bosbranden. De grootste brandhaard is in het noordwesten van het eiland, bij Calvi. Later vandaag komt de brandweer van het Franse vasteland helpen met blussen op Corsica. En steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Volgens het CBS deed vorig jaar bijna de helft van de jongeren tussen de 15 en 20 jaar betaald werk. In 2013 was dat nog zo'n 42%. De meeste scholieren werken als vakkenvuller, kassamedewerker of krantenbezorger. En bij de uitreiking van de Oscars is Bohemian Rhapsody de grote winnaar geworden. De film over het leven van Queen-zanger Freddie Mercury won 4 Oscars, waaronder de prijs voor beste mannelijke hoofdrol voor acteur Rami Malek. De prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Olivia Colman in The Favourite, en Green Book werd uitgeroepen tot beste film. De weersverwachting dan. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En dank voor een prachtig weekend natuurlijk. En zet dat een beetje door vandaag. Ja, we kunnen nog een paar Oscars gaan uitreiken. En we hebben er 3 in de aanbieding. Eentje voor vandaag, eentje voor morgen en eentje voor woensdag. Want het is 3 dagen lang, ja, bijna voorjaar, of misschien gewoon wel helemaal voorjaar, met temperatuur op de meeste plaatsen die vanmiddag en ook dinsdag en woensdagmiddag boven de 15 graden uitkomen. Dat met volop zon en weinig wind. Ja, wat meer wil je nog hebben? Nou ja, dat het in de ochtend nog wat warmer wordt. Want het is fris, hè? Katrien die fietst altijd hier naartoe. Ja. Ja, Katrien heeft koud gehad vanmorgen. En dat zal de komende 2 ochtenden ook wel weer gebeuren. Want de nachttemperaturen liggen nog wel in de buurt van het vriespunt. En nu vriest het bijvoorbeeld in de noordoostelijke helft van het land 1 of 2 graden. In het zuidwesten is het al wat zachter. En morgen hebben we ongeveer zo'n gelijke verdeling. In het noordoosten is de kans op een lichte vorst nog het grootst. In de rest van het land rond het vriespunt. En dat geldt min of meer ook voor de woensdag. Maar ja, als die zon dan zometeen 1 keer gaat schijnen, net als morgen en overmorgen, dan vliegt de temperatuur omhoog. Vandaag 14 tot 17 graden. Morgen misschien al een keer 18 in het zuiden van het land. En ook woensdag kunnen we in het zuiden of zuidoosten van het land de 18 graden aantikken. Dat is lekker voor de mensen die voorjaarsvakantie hebben. Marco Verhoef was dat. Wijnand Zwaan merkt dat ook op de weg. Ja, dat is zeker te merken. Vooral in het midden van het land staan wat minder dagelijkse files dan gebruikelijk. Nou, we zijn niet helemaal probleemvrij. Bij Amsterdam bijvoorbeeld, daar staat file op de A7 vanuit Hoorn voorknopend Zaandam. Dik 1,5 uur vertraging. En dat hangt samen met een ongeluk op de A8 bij Zaanstad Zuid. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten. Zojuist zijn de rijstroken weer vrijgegeven, zie ik, waar 2 auto's bij betrokken. Bij Utrecht zien we nog een probleem op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voorknopend Rijnsweert, zo'n 10 minuten oponthoud. En dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De winter duurt nog wel even. Dus maak het extra leuk om binnen te blijven. Bijvoorbeeld met een van onze escape room spellen. Alleen vandaag met tot wel 40% korting op de adviesprijs. Bekijk het snel in de app of ga naar bol.com. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Mag ik uw legitimatie zien? Dat heb je zeker al lang niet meer gehoord. Logisch, je bent inmiddels oud en wijs genoeg om zelf te beslissen of je alcohol drinkt. Maar wat ook heel wijs is, is meedoen met Ik Pas. Daag jezelf uit en zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Vier minuten over 19:30 luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag 10 jaar geleden crashte een Boeing van Turkish Airlines in het zicht van de polderbaan van Schiphol in een akker naast de A9. Flight on it Alpha, well, we are at this moment looking at a very large emergency. It looks like we lost an aircraft, so continue on this heading, contact 1-2-2. De eerste 10 seconden was gewoon echt helemaal stil in het vliegtuig. Want dat was, ja, iedereen was gewoon doodsbang. Doodsbang, was gewoon echt de doodstilte was dat. All traffic emergency in progress, hold your position. Schiphol is dus een vliegtuig van Turkish Airlines verongelukt. Aan boord waren 134 passagiers en bemanningsleden. Inmiddels is duidelijk geworden dat er 9 doden zijn gevallen. 6 passagiers en 3 doden die in de cockpit zouden hebben gezeten. Ik praat erover door met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft. Meneer Melkert, goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen we nog eens ons even mee terugnemen na die dag, 10 jaar geleden? Wat gebeurde er exact? Het leek eigenlijk gewoon een hele normale routinevlucht te zijn. De vlucht was vanuit Istanbul vertrokken op weg naar Amsterdam. Het was een normale vlucht. Er waren twee bijzonderheden. Er was wat eerder een storing geweest aan een sensor, een zogenaamde radiohoogtemeter, die de hoogte van het vliegtuig meet. En er zaten niet 2, maar 3 mensen in de cockpit. En een van die mensen was de co-piloot die een trainingsvlucht kreeg. Die werd dus opgeleid. En er zat een derde piloot bij om het een beetje in de gaten te houden voor het geval het misging. Maar voor de rest was alles gewoon heel normaal. Ze kwamen boven Flevoland aan. Ze kregen de toestemming om te landen op de polderbaan. Dus dat betekent dat ze vanuit het oosten aankwamen en dan nog even naar het zuiden moesten draaien. Nou, dat ging ook allemaal goed. Ze onderscheppen dan het zogenaamde glijpad. Dat is eigenlijk een baan die je af moet vliegen. En die als het goed gaat netjes bij het begin van de landingsbaan brengt. En dan begint eigenlijk een beetje de ellende. Die hoogtemeter, die radiohoogtemeter, die geeft een foutief signaal af. Die zegt eigenlijk, je bent al geland. En die radiohoogtemeter is dan gekoppeld aan de automatische gashendel. En die automatische gashendel zegt dan, ja, je bent geland, ik heb geen gas meer nodig. Dus die laat de motor stationair draaien. Dan merkten ze eigenlijk wel van dat het niet klopte, maar ze hebben er niks mee gedaan. De piloten. Een paar keer een waarschuwing. Ja, de piloten hebben een paar keer waarschuwing gehad, maar daar hebben ze eigenlijk niks mee gedaan, blijkt ze dan. Nou, ze onderscheppen dat glijpad, draaien naar links, draaien naar het zuiden toe. Ze komen eigenlijk iets te hoog aan, maar goed, ze vliegen daar netjes naartoe. De automatische piloot, die zet ze precies op dat glijpad neer. Maar nog steeds staat het gas op stationair. En ze hebben dus eigenlijk te weinig vermogen. Maar dat merken ze niet. De vliegtuig vliegt netjes op de automatische piloot dat glijpad af. Maar steeds langzamer gaat de snelheid eruit. Hij gaat steeds langzamer vliegen. En dat hebben ze gewoon niet in de gaten. En dan op een hoogte van ongeveer 300 meter zouden ze eigenlijk helemaal klaar moeten zijn voor de landing. Maar dat zijn ze nog niet. Ze zijn nog bezig met de landingschecklist en zo. En langzaam maar zeker gaat die snelheid er steeds verder uit. En op een gegeven moment grijpt het vliegtuig dan zelf in. Het begint te waarschuwen. Ze zeggen, hé, jullie vliegen veel te langzaam. Nou, en dan gaan ze actie ondernemen. Maar ze hebben nog steeds niet door dat die automatische gashendel eigenlijk tegenwerkt. En daar reageren ze eigenlijk gewoon te laat op. En dan loopt het fataal af. Ja, ja. U zei het, drie mensen in die cockpit, waarvan er eentje dus eigenlijk werd opgeleid. De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers geeft dit weekend een opiniestuk in het Haarlems Dagblad dat goed getrainde piloten het verschil maken en het dus niet alleen getraind moet worden in een flight simulator, maar ook op het zelf landen in plaats van op de automatische piloot. Gebeurt dat dan nu te weinig? Dat ligt er helemaal aan wat voor soort maatschappij het is. Het is echt een beetje een beleid van een maatschappij of je wel of niet automatisch moet landen. Want automatisch landen, dat kan gewoon. Daar is aan zich niks mis mee. Maar juist in dit soort gevallen zie je, ja, er gaat dus iets mis. En dan moet je dus als piloot ingrijpen. En dan heb je eigenlijk je belangrijkste taak te vervullen. Dan moet je dat gewoon meteen goed doen. En als je dan niet genoeg geoefend bent, ja, dan ga je een beetje zitten haperen daar in die cockpit. En dan kan dit zo fataal aflopen. Want ik bedoel, hoe goed een flight simulator dat ook nabootst. Het lijkt me sowieso toch altijd anders dan dat je dat dan ineens met zo'n enorme kist zelf moet doen. Dat is zonder meer waar. De vluchtsimulatoren worden wel steeds beter en beter en beter. Maar gewoon echt zelf leren vliegen is juist in dit soort gevallen natuurlijk enorm belangrijk. Ja, de vluchtsimulator is bijna perfect, maar net niet helemaal. En juist op dit soort momenten kan het verschil maken. Ja, daarom zit nog juist die menselijke factor ertussen, denk ik dan. Om dit soort rare omstandigheden van zaken die bij elkaar komen, dat dan die mens daar voorin de goede beslissingen neemt. Ja, nee, absoluut. In principe kan het vliegtuig tegenwoordig gewoon helemaal automatisch vliegen. De tijd dat een piloot eigenlijk nog maar zelf vliegt, is tegenwoordig te tellen, ja, in minuten. Dat is echt niet zoveel meer. Maar juist op het moment dat er iets misgaat, of er een combinatie van dingen misgaan, dan zit je daar om de zaak te redden, om het zo maar te zeggen. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste taak van een piloot. Maar hoe groot is de kans eigenlijk als je tegenwoordig een vliegreis boekt, dat daar een piloot zit die nog nooit echt gevlogen heeft? Nou, zover zijn we nog niet. Dat heet dan zero flight training. Dus dat je helemaal getraind bent zonder echt gevlogen te hebben. Dus alleen op de simulator hebt getraind? Ja, nee, zover is het nog niet. Maar er zijn wel mensen die zeggen dat dat de toekomst is. Ik zet daar wel wat vraagtekens bij. Ik denk zelfs dat je eigenlijk als piloot nog zou moeten leren zweefvliegen. Dat je ook nog weet wat je moet doen als er helemaal geen stuwkracht meer is. Nee. Dank voor de uitleg. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Dat ging over die crash 10 jaar geleden van Turkish Airlines. Boeing die daar naast de polderbaan bij Schiphol neerkwam in een akker langs snelweg A9. Leasen is een succes, zowel voor bedrijven als voor de consument. Volgens de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen was 2018 een recordjaar. Maar ook het particulier leasen van spullen wordt steeds populairder. Marieke Bloem is hoofdeconoom van ING. Mevrouw Bloem, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat dus niet alleen over auto's hier, maar ook om allerlei andere spullen. Kunt u eens wat voorbeelden noemen? Je ziet dat het leasen van fietsen in opkomst is. Er is een meubelaanbieder die nu zegt dat hij ook meubels gaat aanbieden om te leasen. Maar je ziet het natuurlijk ook al langer met elektronica bijvoorbeeld. Met mobieltjes, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, waar komt die trend vandaan? Nou ja, het is eigenlijk begonnen in de zakelijke markt. En daar was het al langer gebruikelijk dat bedrijven elkaar apparatuur uitleasen. Want daarmee is het voordeel voor de afnemer. Ik noem maar wat van bagagebanden of van een groot productieapparaat voor in een fabriek. Dat je eigenlijk daarmee, de aanbieder neemt het risico over van de afnemer. En die heeft daardoor iedere maand vaste kosten. Dat kan hij goed voorspellen. Dan weet hij goed wat hij moet verwachten. Maar het is ook zo dat die aanbieder vaak dat goedkoper kan oplossen, dat onderhoud, dan de afnemer dat kan doen, omdat hij daar natuurlijk veel meer schaal op kan maken. En dat is dus eigenlijk ook voor de particulier het voordeel van leasen? Ja, precies. Wij zien in onderzoek dat mensen zeggen van, nou, het is vooral een voordeel omdat ik daarmee minder risico loop. Mensen houden er natuurlijk niet van, hè, als de wasmachine plotseling kapot gaat, of je fiets, of je auto. Nou, dan sta je vaak voor hele hoge kosten. Dan moet je dat geld maar net opzij hebben gezet. En op deze manier weet je gewoon iedere maand wat je kunt verwachten. Ja, we gaan eens even luisteren naar een praktijk uit het voorbeeld. Een praktijkvoorbeeld, moet ik zeggen. Een voorbeeld uit de praktijk. Martijs van de Wiel. Goedemorgen, Martijs. Ja, goedemorgen Jurgen. Waar ben jij? Ik sta in de badkamer, ja, in de badkamer van Tijmen de Vries en zijn vriendin in Amsterdam. Bij een prachtige wasmachine van een oerdegelijk Duits merk. Dat is vaak in de witgoedhal, staat er soms niet eens een prijs bij deze, want dat zijn de duurste. Ja, nee, zeker. Dus, ja. Ik ben er heel blij mee. Ja, niet van u, maar geleased in feite. Ja, geleased van bundels. Ja. Waarom? Nou ja, toch om een stukje kwaliteit in huis te halen. Zonder dat je daar meteen inderdaad astronomische bedragen voor moet nemen. Voor de helft van de geld heb je een eigen wasmachine. Hè? Tuurlijk, voor de helft van het geld is mijn eigen wasmachine. Maar ja, dan zit je toch wel een beetje met de kwaliteit die uiteindelijk ook, ja, als je kijkt naar hoe lang je kleren meegaan. De kleren? Ja. Hoe ze slijten. Hoe ze slijten inderdaad met de wasmachine. En ook het stukje service wat je erbij krijgt. Als die stuk gaat, krijg je meteen een nieuwe. Ze zeggen dat die Duitsers nooit stuk gaan, hè? Ja, dat zeggen ze. Maar ja, het blijft water. Ja, voor u is dat ook het risico wegnemen. Ervoor zorgen dus dat je wat dat betreft geen kopzorgen hebt. Is dat ook een overweging voor u? Dat is absoluut een overweging. Ja. En dan lopen we even van de badkamer naar de keuken. Want u was begonnen met die wasmachine te leasen. En toen dacht u, ja, dat bevalt me eigenlijk wel. En dat staat hier op het aanrecht. Ook Duits, hè? Ook een Duitse... Prachtige espresso-machine. Nou, zet maar een kopje, want dat lusten we wel 's ochtends. Bonenmaler. Precies, gewoon alles erop en eraan. Want wasmachines huren, dat kon altijd al, hè? Studentenhuizen deden dat, mensen die ergens tijdelijk woonden. Een espresso-machine, dat is dan weer eigenlijk nieuw. Is goedkoper dan een nieuwe wasmachine. Waarom dan toch leasen? Het is goedkoper dan een nieuwe wasmachine. Maar ja, wat je heel snel ziet, is dat je toch aan die cups gaat. Nou, daar heb ik ook mee gezeten. Nou, als je je eentje bent, is het niet zo'n probleem. Maar als je een keer met meerdere mensen in huis bent en je zet 4 koppen koffie, voel je toch een klein beetje dat je het milieu ook aan het vernietigen bent met al die cups die je blijft weggooien. Ja. En toch uiteindelijk de smaak, ja, als je even naar de Dufferzijnse koffietent gaat. Alleen het geluid al, hè? Oh ja. Mooi. Maar heeft u vast ook uitgerekend wat het zou kosten om er zelf eentje te kopen? Want hierbij is het verhaal, u betaalt ook per kopje koffie. Ja, we betalen hier nu 35 cent per kopje koffie. Maar daar krijgen we ook de bonen voor thuis gestuurd. Ja. Je hoeft niet meer naar de winkel. Je hoeft niet meer naar de winkel, inderdaad. Nou, en we hebben dat inderdaad uitgerekend ongeveer, ja, wat het zou zijn, ongeveer 2-3 jaar. Inclusief de bonen, voordat je het beter zelf had kunnen kopen, als het ware. Ja. Maar ja, dan heb je natuurlijk alle andere voordelen van het stukje service ook niet. Als hij nu stuk gaat, nou, dan wordt het gewoon kosteloos gerepareerd. Ja, en je moet hem nog wel zelf schoonmaken, vrees ik, hè? Dat is het meeste werk, toch, hè? Ja. Ja. Nu zegt de verhuurder van dit soort producten, zegt van ja, dit is ook vanwege de circulaire economie, duurzaamheidsaspect. Het zijn hele goede spullen die in principe niet snel stuk gaan. En als ze stuk gaan, kunnen we ze makkelijk vervangen. Want we hebben één model koffiezetapparaat, in principe één model wasmachine. Is dat voor u een overweging? Ja, absoluut. Nou, dat is ook een beetje de reden dat ik bij bundels ben uitgekomen. Het zijn de extra services die ze er geven. Dus je krijgt de bonen thuis gestuurd, maar ook het stukje dat ze heel erg inzetten op het feit dat de machine langer meegaat. Gaat het beter voor het milieu, dat ze hem circuleren. Zoals zodra ik hem niet meer wil, refurbish zij hem en zet ze hem ergens anders neer. Okay, laatste vraag, blijft het hierbij, deze twee producten, of gaat u nog meer leasen in dit huis? Nou ja, moet ik even kijken wat bundels nog meer gaat aanbieden. Ja. U bent wel enthousiast. Ik ben zeker enthousiast, ja. Oké, nou, zo kan het ook, Jurgen. Huren in plaats van kopen. Matthijs van der Wiel is dat. Terug nog even naar Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Ja, als je dan toch die kosten een beetje optelt, je kan daar ook aardig zelf een wasmachine voor kopen, mevrouw Blom. Ja, het is niet altijd goedkoper. Wat die meneer al aangeeft, van hij betaalt eigenlijk extra voor een aantal diensten die hij krijgt. Daarvan verwachten wij dat die trend nog wel toe zal nemen. Want het gaat weer beter met de economie. Dus er zijn steeds meer mensen die bereid zijn om extra geld te betalen om wat tijd te besparen. Maar het is inderdaad zo dat lang niet voor alle consumenten is dit uiteindelijk financieel aantrekkelijk. Wij begrepen dat er nu ook huisdieren geleased kunnen worden. Ja, dat heb ik inderdaad ook begrepen. Daar hebben wij iets minder diepgravend onderzoek naar gedaan. Maar dat schijnt te maken te hebben met het feit dat mensen bij het afnemen van een huisdier toch eigenlijk wel heel fijn vinden om dat even uit te proberen. En dan tot de conclusie kunnen komen of ze wel of niet daadwerkelijk een cavia of een hamster willen. Een lease cavia. Ja, dat is toch net weer een iets ander businessmodel, hoor, dan al die elektrische apparaten waar we het net over hebben gehad. Ja, hebt u zelf leaseproducten thuis eigenlijk? Nee, ik heb zelf geen leaseproducten thuis. Nee, ik kijk wel af en toe naar die fietsen, dat ik denk van goh, dat is interessant dat zo opkomt. Maar nee, ik heb er gewoon in gekocht. De swapfiets. Marieke Blom is dat, hoofdeconoom van ING. Hartelijk dank. Heb jij eigenlijk leaseproducten thuis? Of niet dat ik weet, nee. Nee. Ik weet het niet. Ik moet ineens een leasecavia aanlopen of zo bij jou. Nee, ja. Goed, nou, nee, ik ook eigenlijk niet. Maar ik ben wel op een idee gebracht eigenlijk met die konijnen. Ja. Sportnieuws nu op rij met Katrien. Ja, en veel voetbal, want de kranten buitelen vanochtend werkelijk over elkaar heen om de terugval van PSV te beschrijven. De koploper speelde opnieuw gelijk en staat nu nog maar 2 punten voor op Ajax. Nou, volgens het AD staat PSV op instorten en de Telegraaf kopt dat PSV het kwijt is. Er wordt natuurlijk ook volop gezocht naar een oorzaak. De kranten denken dat trainer Mark van Bommel de rekening gepresenteerd krijgt voor het vasthouden aan dezelfde basis. Spelers als Dumfries, Angelino en Rosario hebben te maken met de onvermijdelijke terugval, meent de Telegraaf althans. Daarnaast heeft PSV een gebrek aan creativiteit en is het spel te voorspelbaar, vult de krant aan. En een opmerkelijk moment tijdens de finale van de League Cup tussen Manchester City en Chelsea. Kort voor het verstrijken van de verlenging werd doelman Kepa van Chelsea behandeld aan kramp. De trainer van Chelsea, Sarri, wilde hem wisselen, maar Kepa weigerde het veld te verlaten. En dat leidde tot een scène die zelden is vertoond op het voetbalveld. It's a war of wills at the moment between the goalkeeper and his manager. But you know who the boss is. And it's the boss's word that counts. He's got to go off here. Ja, hij moest eigenlijk weg, maar dat wilde hij dus niet. Nou, de verbazing bij de commentatoren van Sky Sports was dan ook groot. Ondanks minutenlang gesteggel op het veld werkelijk bleef Kepa gewoon staan, tot grote woede natuurlijk van trainer Sarri. In de strafschoppenserie hield Kepa overigens 1 penalty tegen, maar Manchester City won. En na de wedstrijd probeerde de doelman de kou een beetje uit de lucht te halen door te zeggen dat het allemaal een misverstand was en dat hij zijn trainer echt niet voor schut had willen zetten. Maar dat had hij ondertussen natuurlijk wel gedaan. Voetbalvereniging Argon heeft de hulp van de KNVB ingeroepen om het conflict tussen de spelers en trainer Ron van Niekerk op te lossen. De zaterdag eerste klasse kwam in het nieuws omdat de trainer op non-actief werd gesteld na beschuldigingen van racisme. Een deel van de spelers weigert nog voor Argon te spelen zolang van Niekerk daar in dienst is. Volgens de Telegraaf weet de club zich juridisch geen raad met de situatie en hoopt het op bijstand van de KNVB. De voorzitter van Argon zegt in de krant dat het nog maar de vraag is of van Niekerk op staande voet kan worden ontslagen, omdat het bestuur zich niet herkent in de beschuldigingen. Ook weet de club niet hoe de zaak financieel moet worden afgehandeld. En er zijn nog 5 kandidaten in de race om de nieuwe voorzitter van sportkoepel NOC-NSF te worden. Daarover schrijft ook de Telegraaf. Het zijn de voorzitter van de Hockeybond, Erik Cornelissen, de voorzitter van de Zwembond, Erik van Heiningen, oud-handbalster Anneke van Zanen, de huidige penningmeester van NOC-NSF Annette Mosman en oud-zwemmer Kees Vervoorn, of Cees Vervoorn, dat weet ik even niet. De vertrouwenscommissie schuift begin maart, dus dat is heel gauw, een kandidaat naar voren en deze persoon zal dan in april of mei worden benoemd als opvolger van de huidige voorzitter André Bolhuis. Wijnand Zwaan met verkeersinformatie. De meeste vertraging zien we momenteel rond Amsterdam. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat bij Zaandijk 8 kilometer. Had allemaal te maken met een aanrijding op de A8 bij Zaandam, maar die is inmiddels weer van de weg af. Bij Groningen zien we wat meer vertraging op de A7 vanuit Heerenveen, voorknopend Julianaplein 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Set bills on my mindset, I can't deny that. Getting higher, higher than my income. Income's breadcrumbs, I've been trying to survive. The glow that the sun gets right around sunset helps me realize that this is just a journey. Drop your worries, you are gonna turn out fine. Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, know it's hard to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I got my hands in my pockets, kicking these rocks. It's kinda hard to watch this life go by. Buying into skeptics, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, thoughts get tangled. I start to compromise my life and my purpose. Is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down. Your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard to remember sometimes, but you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. And keep your head up, and you can let your head down, and keep your head up, and you can let your head down. Andy Grammer was dat. Keep your head up. Briefjes op lantaarnpalen, foto's op Facebook en oproepjes in de supermarkt. Voor baasjes van huisdieren is het een nachtmerrie als hun dier verdwenen is. En soms zoeken ze dagen, zo niet wekenlang, terwijl de politie of Rijkswaterstaat het kadaver dan lang hebben opgespoord. Het overkwam ook Ingrid en Martien van Gestel uit Veldhoven. Hun sproetje is nu de mascotte voor een petitie om de chips van dode huisdieren verplicht te laten scannen, om zo baasjes eindeloos zoeken en slapeloze nachten te besparen. Ja, die... Ah, dat is een maat en die heeft... Dit is Boefke. Dat is Labrador. Boefke? Een Labrador zwart, gitzwart is die. Ja, en dit is echt de maat van Sproetje. Die heeft maandenlang voor de raam gezeten. Snikken. Zij miste de vriendje, Sproet, die hangt hier wel aan de muur. Dat is wel een andere hond, hè? Australian Shepherd. Ja, het is in het najaar misgegaan, hè? Ja, Sproet lag aan de lijn. Alleen die is losgerukt op een gegeven moment, denken wij. En s'nachts is hij overreden op de snelweg, hier 25 meter verder. Maar daar kwamen jullie pas vele dagen later achter. Jullie hebben echt stad en land heel Veldhoven afgezocht. In de regen. Dus zaterdag, zondag, maandag alleen maar in de bossen liggen rijden. En wat je allemaal kon zijn. Roepen. Het taluus hierop. Tot op een gegeven moment dinsdag iemand hier kwam vertellen dat de hond al overreden was. Als een politieagent die hem gezien had s'nachts. En hoe wist die agent dat jullie die hond kwijt waren? Ja, wij hadden hem op Facebook gezet. Vooral de kinderen ook heel veel. En die politieagent zag op Facebook die hond voorbij komen. En die dacht, hé, die heb ik 4-5 dagen geleden al gezien op de snelweg. En die is toen overdragen aan Rijkswaterstaat. En die mensen zijn hem steeds aan het zoeken. En toen heeft je Ingrid gebeld om dat te kunnen checken of het echt onze hond was. En zei hij, ja, dat is onze hond. Het neemt je hem een eindje verder. Hier hebben ze hem begraven. Zei hij, bij een kilometerpaaltje, hupplepup. En toen ben ik naar huis gekomen en ben ik hem op gaan zoeken. Heb ik hem opgegraven, s'nachts. En daar hebben we de kern van het verhaal te pakken. De petitie die er nu is. 10.000 handtekeningen zijn er al binnen. 40.000 zijn er nodig om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Partij voor de Dieren zou die wet willen gaan indienen dan. Want het moet eigenlijk, zeggen jullie, verplicht worden dat elk dier wat gevonden wordt, ja, hond, kat, kan van alles zijn, gechipt. En wel dat die dan gescand wordt. Ja. Wij zijn verplicht om ons huisdier te chippen. Ons huisdier in de gemeente Veldhoven aan te melden. Dus ik vind het dan ook dat iedereen verplicht is om die chip uit te lezen. En dan komt er wel een brief van Rijkswaterstaat binnen waarin Sproet wordt genoemd. Er staat ook bij dat het dier door de aanrijding behoorlijk verminkt was. En dat ze daarom ook niet hebben kunnen uitlezen. De politieagent die Sproet die nacht gevonden heeft, die herkent hem uiteindelijk wel op Facebook. Dus dusdanig verminkt zal wel meevallen. Want een hond is sowieso altijd in zijn hoofd gechipt. Zoveel leed kan er voorkomen worden als het gewoon landelijk verplicht is om een huisdier te registreren. Gek genoeg dacht ik dat dit allemaal al lang geregeld was. Want al die dieren worden toch gechipt. Waar doe je dat anders voor? Dat dachten wij ook. Maar dat schijnt helemaal niet te zijn. Dus per gemeente kunnen ze zelf invullen wat ze willen. En heel veel gemeenten hebben het niet geregeld? Nee, niet geregeld. Niet geregeld. Wilden misschien wel, maar doen het gewoon niet. Dus ja, dat kan. En dat gaat misschien vanaf nu heel snel veranderen als het aan jullie ligt. Ik hoop het wel. Echt. Van ganser hart hoop ik dat echt. Dan hoef je niet meer verder te zoeken. Anders blijf je misschien wel maanden en jaren zoeken naar een hond die al lang begraven is. Komt het Nederlandse vraagje, wie gaat dat betalen? De overheid. Want dan heb je heel veel van die chipriders nodig, hè? Ja, maar ja, als ik hoor dat ze 35 euro kosten. Hallo? Wie? Standaard uitrusting moet het worden van een patrouilleauto, yes, eigenlijk. In principe heeft natuurlijk niet elk politieagentje nodig. Ze zouden een depot kunnen brengen. Als de depot er eentje heeft, zou ze per gemeente eentje kunnen doen. Dan is per gemeente 30 euro. En Boefke komt niet meer buiten? Ja, aan de lijn? Wel, aan de lijn. Ja, ik ben hem nou weer aan het proberen, zachtjes aan mee naar buiten te nemen. Maar ik vind het wel heel eng. Echt super eng om gewoon los te laten. Hij moet natuurlijk wel uit. Ja, dat doet hij. Hij poept gewoon buiten, gelukkig, aan de riem. Van Ingrid en Martien van Gestel uit Veldhoven. U hoort de bijdrage van verslaggever Maino Remmers.